Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 października. Marcin Łukawski i Krystian Hanke. Dzień dobry, jest ósma. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego w Sejmie rozszerza on granice obrony koniecznej. To w Warszawie, a w Madrycie w Senacie debata i głosowanie nad zawieszeniem autonomii Katalonii. Zespół WW z Mateuszem za całokształt twórczości. Takie nagrody się przyznaje w nadziei, że już sobie chłopaki dadzą spokój, ale postanowiłem ja przynajmniej zejść ze sceny wtedy, kiedy zejdę. Osoba, która przekroczyła granice obrony koniecznej, będzie chroniona. Sejm zajmie się dzisiaj rządowym projektem nowelizacji kodeksu karnego. Rozszerza on granice obrony koniecznej w przypadku napadu czy włamania do mieszkania, domu czy na ogrodzony teren. Zgodnie z projektem opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, osoba broniąca się w swoim domu nie może być karana za to, jakimi środkami odpierała atak agresora, tłumaczył szef resortu Zbigniew Ziobro. Złodziej wdziera się nocą do cudzego domu po to, aby ukraść, a osoba broniąca się, będąc w tym domu, nie znając też do końca jego motywu, sięga po nóż i rani go poważnie nożem. My chcemy, aby takie sytuacje im podobne, ponad wszelką wątpliwość, gwarantowały bezkarność broniącemu się. A premier Beata Szydło mówiła, że jest to realizacja jednej z obietnic wyborczych PiS. Nasz rząd realizuje politykę wspierania tych wszystkich, którzy są uczciwi. Minister podkreśla, że nie będzie to kopia amerykańskich przepisów pozwalających na zabicie obcego na własnej ziemi pod byle pretekstem. Nowe przepisy mówią, że rażące naruszenie obrony koniecznej będzie i tak rozpatrywane przez prokuraturę i może skończyć się skazaniem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokuratura i obrona zapowiadają odwołanie od wyroku w sprawie mężczyzny, który w Sylwestra w Jeleniej Górze zabił na drodze dwie nastolatki. Obywatel Ukrainy został wczoraj skazany na 9 lat i miesiąc więzienia. Ma też dożywotni zakaz prowadzenia samochodu. Prokurator domagała się dla oskarżonego 12 lat pozbawienia wolności. Anna Surowiak zapowiada apelację, bo jej zdaniem wyrok jest za niski. Kara zarówno powinna spełnić swoje wymagania w zakresie prewencji indywidualnej, czyli wobec pana oskarżonego, jak również dla całego społeczeństwa. W mojej ocenie wymierzona kara przez sąd w tym zakresie nie spełnia wymogów. Obrońca oskarżonego, adwokat Wacław Majewski, mówi, że złoży również odwołanie, jeśli taka będzie wola jego klienta. Niewątpliwie sporządzę apelację, o ile zdanie klienta nie będzie odmienne. Kluczowym jest wola klienta. Oczywiście wydaje się, że żaden wyrok nie będzie zadowalający dla pokrzywdzonych, którzy ponieśli stratę nieodwracalną i tu pełne współczucie jedynie pozostaje. Do wypadku doszło w Sylwestra ubiegłego roku. Władysław K. miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Przez Jelenią Górę jechał z prędkością co najmniej 90 km na godzinę. W okolicach jednego z mostów stracił panowanie nad autem. Zjechał na chodnik i uderzył w idące nim nastolatki. Dziewczyny zginęły na miejscu. Samochód przebił bariery mostu i wpadł do rzeki. Ranna została pasażerka auta. Hiszpański Senat będzie debatował nad zawieszeniem katalońskiej autonomii. Pozwala na to 155 artykuł Konstytucji. O jego zastosowaniu zdecydował hiszpański rząd. Przejęcie kontroli nad Katalonią jest odpowiedzią na zorganizowanie w regionie wbrew zakazowi Trybunału Konstytucyjnego referendum niepodległościowego i zapowiedź ogłoszenia republiki. Wczoraj na temat przejęcia kompetencji Katalonii wypowiedział się premier Mariano Rajoy. Oświadczył, że celem wprowadzenia 155 artykułu Konstytucji będzie przede wszystkim przywrócenie w regionie legalności. To jest wyjątkowa decyzja i dlatego chcemy, żeby jej konsekwencje trwały krótko. Zakończeniem procesu będzie rozpisanie w Katalonii przedterminowych wyborów, kiedy będą mogły zostać bez przeszkód przeprowadzone. W czasie, kiedy w stolicy Hiszpanii będzie obradował Senat, w Barcelonie zbierze się kataloński parlament. Ma sporządzić projekt oficjalnej odpowiedzi na plan rządu Hiszpanii, który chce pozbawić region autonomii. Zespół WW nagrodzony za całokształt dokonań. Formacja wieczorem odebrała Mateusza Trójki 2017. Za udowodnienie, że całokształt może być kolejnym wspaniałym początkiem, a także za to, że tydzień zaczyna się w środę. Zapraszamy Wojtka Waglowskiego. Takie nagrody się przyznaje w nadziei, że już sobie chłopaki dadzą spokój. Ale muszę Państwa rozczarować. Parafrazując pieśni moich przyjaciół pod tytułem Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, postanowiłem ja przynajmniej zejść ze sceny wtedy, kiedy zejdę. Wynika więc z tego, że będziemy grali do końca śmierci. Dziękujemy bardzo. Rzeźko było rano. Poza tym w kategorii muzyka rozrywkowa za debiut nagrodzono zespół Steve Nash and Turntable Orchestra, a w kategorii wydarzenie wygrał Krzysztof Zalewski. Nagrodę w kategorii jazz odebrali za debiut Kuba Więcek, wydarzenie Electroacoustic Beat Sessions, całokształt Henryk Miśkiewicz. Nazwa nagrody pochodzi od imienia wybitnego kompozytora i aranżera Mateusza Święcickiego. Był pierwszym szefem muzycznym programu trzeciego, a także kompozytorem. Napisał muzykę do takich przebojów jak Pod papugami czy Jedziemy autostopem. To był serwis Trójki. A teraz wiadomości sportowe, które przedstawi rozgrywający grzmotów Myśliwiecka Michał Gąsiorowski. A, no właśnie, bo ciągle nie wiedziałem, jaka to pozycja. To już wszystko wiem. Półfinał Pucharu Polski coraz bliżej dla Legii Warszawa. Legioniści wygrali w Bytowie z Durteksem 3-1. Po meczu zadowolony był trener Legii Romeo Joza, który przyznaje, że ostatnio jego drużyna ma naprawdę napięty kalendarz. Dopiero co graliśmy w Krakowie, teraz jesteśmy tutaj, za chwilę mamy ważny mecz z Arką. Gratuluję moim piłkarzom poważnego, rozsądnego i odpowiedzialnego podejścia do tego meczu i rozegrania go na takim poziomie, jakiego oczekiwałem. Blisko półfinału jest również Arka Gdynia, która 2-0 wygrała z Chrobrym Głogów. Rewanże pod koniec listopada. W Pucharze Niemiec niewiele brakowało, a Bayern Monachium odpadłby w 1/16 finału. Przegrywał z grającym w dziesiątkę RB Lipsk 0-1. Zdołał jednak wyrównać, a później wygrać w rzutach karnych. Pierwszą jedenastkę pewnie wykorzystał oczywiście Robert Lewandowski. We Włoszech zagrali Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński. Juventus ze Szczęsnym pokonał 4-1 Spal, a Napoli z Zielińskim wygrało 3-2 z Genoą. Nie będzie konkursu na nowego trenera naszych siatkarzy. Zarząd PZPS-u zdecydował, że selekcjonera wybierze specjalne ciało. Komisja znaczy. Przepyta kandydatów i w zależności od ich wizji kadry wybierze tego najlepszego. Ostateczną decyzję, kto zostanie następcą Włocha Ferdinando de Giorgiego, prawdopodobnie na przełomie roku, podejmie zarząd związku. W koszykarskiej Eurolidze wciąż bez wygranej pozostają Wisła Kanpa Kraków i CCC Polkowice. Wisła przegrała z mistrzem Hiszpanii Avenidą, a CCC uległo w Pradze ZWWZ UKS. W Lidze Mistrzów FIBA świetnie poradził sobie natomiast Mateusz Ponitka, był czołowym koszykarzem Iberostaru Teneryfa w wygranym wyjazdowym meczu z Gaziantepsporem 87-74. Polak zdobył 14 punktów, miał 4 zbiórki i asystę. W NBA Marcin Gortat zebrał aż 14 piłek, ale Washington Wizards nie wygrało czwartego kolejnego meczu. Przegrało z Los Angeles Lakers 99-102. Dziś pochmurno i deszczowo, z większymi przejaśnieniami w Sudetach popada śnieg. A jeśli chodzi o temperaturę, to od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Olsztynie i Augustowie, 12 w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Toruniu, Lublinie i Katowicach, 13 w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, 14 w Gorzowie, Opolu i Szklarskiej Porębie, najcieplej we Wrocławiu, 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą Państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek, tylko Nasz Rabat może Państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV Panasonic 58 cali 4K Ultra HD, klasa A z technologią HDR, tańszy o 400 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka AEG z funkcją pary klasa A+++ taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR marki Samsung w cenie 2999 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Dziś jesteśmy od 6 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 7 zadzwonił słuchacz i zapytał, czy może przywieźć pączki. Nie, przepraszam, kreple. Kreple. Tak. Powiedzieliśmy, że tak, brama numer 8. No i są. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Mam wrażenie, że spóźni się pan do pracy. No, może muszę w tego nie sucho. Jest, po śląsku. Bardzo dziękujemy za te pączki, bo wyglądają smakowicie. Za chwilę spróbujemy, no ale to zachęciło także... Pana Tomasza. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. To pan też się spóźni do pracy. Ja zdążę. Na 13 dopiero Wrocław czeka. Dobrze. Byli pan w podróży. Prawie tak, ale miejscowy troszkę. Bardzo nam miło gościć panów. Panowie już byli na Stadionie Śląskim? Nie, jeszcze nie. Pierwszy raz. Ja tak, ja byłem owszem, przed otwarciem. Przed otwarciem. Rzeczywiście robi wrażenie? Robi wrażenie, duże. A na którym koncercie panowie byli? Bo to o koncertach też dzisiaj rozmawiamy. Czy nie bardzo? Chyba to był The Police. Tak? Tak, aha, tak. Dobrze. To na pewno był The Police. Pan? The Police. Dobrze, ustaliliśmy wspólnie. Pięknie wyreżyserowane. Tak, reżyseria Marcin Łukawski. Naturalnie, spontanicznie. I to jest ten zespół, który chcieliby panowie najbardziej usłyszeć, jak sądzę. Najbardziej byśmy chcieli usłyszeć. Ja tak, zdecydowanie. Tak się właśnie stanie. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Haha, ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony ze smartfona Asus Zenfone 3 Max z mocną baterią w cenie 799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej. Dzień dobry. Czy popiera pan protest lekarzy, także dzień bez lekarza, także tę formę, czyli częściowe ograniczenie dostępu niektórym pacjentom do specjalistów? Protest młodych lekarzy jest uzasadniony, dlatego że tak naprawdę ich sytuacja w ostatnich latach się relatywnie pogorszyła. Dostają bardzo niskie wynagrodzenia za pracę, która tak naprawdę jest taką pracą inwestycyjną i zauważmy, że wielu z nich ma potem oferty, fantastyczne oferty w Europie Zachodniej. Mogą pracować gdzie indziej za znacznie większe pieniądze i w polskiej ochronie. A to jest druga część tego pytania. A to jest ważne, bo kontekst jest istotny. I w Polsce wydajemy na ochronę zdrowia prawie tyle samo prywatnie, co publicznie. Bardzo dużo Polacy wydają z własnych kieszeni. Nie mówię o stomatologu tylko, ale o spotkaniach, o wizytach u specjalisty. I te pieniądze mogłyby wprowadzone zostać do systemu publicznego i pójść na wynagrodzenia i pielęgniarek, i lekarzy, a przede wszystkim na drastyczne, bardzo istotne skrócenie kolejek, tylko żadne rządy dotychczas nie chciały wprowadzić dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, co my postulujemy. Czyli to jest lekarstwo na uzdrowienie chociaż trochę sytuacji, tak, w służbie zdrowia. Wie państwo, w całej Europie Zachodniej są dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. W Polsce wiele osób się ubezpiecza dodatkowo, ale poza jakby systemem, czyli mamy różnego rodzaju firmy, gdzie one oczywiście funkcjonują. To są te abonamenty medyczne. Tak, abonamenty, ale one, te pieniądze nie wpływają do publicznej służby zdrowia w ogóle, prawda? Czyli tylko do ale tych firm. Ale one odciążają publiczną służbę zdrowia, ponieważ te osoby korzystają z to tych się tak abonamentów. Wydaje. Większość wydatków w ochronie zdrowia idzie na ratowanie życia. Także tam dobrze, to firmy teraz ja powtórzę pytanie. Funkcjonują w ten sposób, że akurat dają, znaczy oferują tego rodzaju usługi, na których zarabiają. Te, które są bardzo drogie, czyli ratowania życia, zwykle są w publicznej ochronie zdrowia. Ale powtórzę pytanie pierwsze. Czy popiera pan też tę formę protestu, czyli dzień bez lekarza, ograniczenie dostępu do specjalistów? No ważne jest, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli w praktyce wygląda to tak, że to jest de facto ostry dyżur, to rozumiem, że tego typu forma jest akceptowalna. Znaczy, można się dostać do lekarza na innych zasadach, na zasadzie ostrego dyżuru, ale wina jest rządu. No rząd po prostu ich totalnie, przepraszam, że użyję tego słowa, olewa. Minister Radziwiłł przecież od 20 paru dni mówi w kółko to samo, że w przyszłości być może zwiększy nakłady na ochronę zdrowia, ale jak... Nie, no jest projekt ustawy, który przeszedł przez komitet stały. Panu się może nie podobać ten projekt, ale to nie jest tak, że zupełnie olewa, prawda? Olewa, dlatego że... Olanie to by było... Przepraszam, ja używam tego języka, którego pan używa, cytując... 50-50. Wiem, w radiu publicznym nie olewamy, ale to pan olewa. Nie, przepraszam, ja użyłem słowa, pani powtórzyła, w związku z tym ma pani świadomość, jakiego słowa nie używa. Dobrze, panie redaktor. Dobrze, panie przewodniczący, zostawmy to, ale trudno powiedzieć, że lekceważy. Nie widziałem, byłem na komisji zdrowotnej, oczywiście pan minister Radziwiłł mówi zupełnie coś innego niż był, kiedy był po drugiej stronie. Uważam, że oferowanie komuś za kilka lat podwyżek jest niepoważne. Dzisiaj te podwyżki, mówię, daje rozwiązanie proste, żeby prywatne pieniądze, które wydajemy na ochronę zdrowia... A to od razu by były te pieniądze? To by było poważne? W ciągu roku, tak. Oczywiście, że w ciągu roku mogły być. No musi przyjść ustawa, trzeba wprowadzić system. Ale no ale te podwyżki w cudzysłowie Radziwiłła, też to nie będzie tak, że podwyżka będzie dopiero w 2025. Tylko te 6% będzie w 2025, a to jest, państwo, te podwyżki miały być stopniowo. Nie, powiedzmy sobie szczerze, no PiS po prostu daje pieniądze tam, gdzie jest mu wygodnie. 9 miliardów złotych idzie w tym roku na obniżkę wieku emerytalnego. Idą olbrzymie pieniądze do ojca ryzyka. 80 milionów złotych po prostu tak lekką ręką. 800 milionów złotych de facto poszło na telewizję publiczną, która ma straty. No przecież to jest ta skala pieniędzy, które mogły być przeznaczone właśnie na podwyżki. Przepraszam bardzo, jeżeli... Ja nie krytykuję Polskiego Radia, broń Boże, ja mówię o telewizji publicznej. No nie wolno. Nie wolno. Telewizji publicznej, gdzie to jest prawie taka kwota, która potrzebna jest na lekarzy, czyli tam, gdzie potrzebna jest na propagandę, są pieniądze, a tam, gdzie na lekarzy, nie ma pieniędzy. Panie przewodniczący, dzisiaj jest kolejne posiedzenie sejmowej komisji, która się będzie zajmować handlem w niedzielę. 9:15. Ale po co pan to mówi? Przecież tam się nie wybieramy. Pan kupuje... Wybieramy się telewizyjnie, możemy się wybrać. Tam, albo radiowo. Radiowo, no możemy. Może być tak zwany live. Pan kupuje, kiedy chce. Tak? Pan kupuje, kiedy chce. A co by było, gdyby wyborca Nowoczesnej chciał pójść do biura poselskiego, kiedy chce? Czyli w niedzielę, jakby chciał pójść. Jeżeli to co chciał się, no akurat jest tak, że w ostatnie niedzielę w większości przypadków byłem w pracy. W zeszłą niedzielę byłem w regionie kujawsko-pomorskim, a dokładnie w Toruniu i pracowałem. Mogę pani powiedzieć, od której godziny do której? No dobrze, od godziny 11 do... Nie. Jedna niedziela na jakiś czas, nieprawda, tak? Czy w każdą niedzielę? Akurat w ostatnim miesiącu w każdą niedzielę, w każdym niedzielę byłem w innym regionie I tak to wygląda, praca akurat posła. Pani redaktor nie polega na pracy w biurze wyłącznie, w związku z tym pracujemy wtedy, kiedy możemy. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. My jako Nowoczesna zgłosiliśmy projekt ustawy, która mówi, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, dajmy szansę utrzymania możliwości robienia zakupów, kiedy chcemy, ale jednocześnie zagwarantujmy pracowników, bez względu na to, czy są zatrudnieni na umowę o pracę, czy na umowę tymczasową, że mieli dwie niedziele w miesiącu zawsze gwarantowane wolne. I proszę zauważyć, chronimy w ten sposób pracowników, żeby jednak mieli te niedziele co najmniej dwie wolne, a jednocześnie nie zabijamy tych, którzy chcą handlować, znaczy nie zabijamy przedsiębiorców, którzy chcą dostarczać do sklepów, nie zabijamy biznesu w ogóle, jeżeli chodzi o handel przygraniczny i tak dalej, i tak dalej. Nie zabijamy polskiej miejsc. Tak, nie zabijamy, ale gospodarka. Gospodarka to są ludzie, gospodarka to są wynagrodzenia, gospodarka to jest praca. Gospodarka to jest lepsza perspektywa, jest dobrze prowadzona, lepsza perspektywa na szczęśliwe życie przyszłości. Panie przewodniczący, ale to jest tak, że... To jest kompromis. Ale to jest tak, że skutki gospodarcze tej całej operacji są według szacunków różne. Jeżeli BCC przeprowadza te szacunki, znaczy pewnie nie samo, ale na zlecenie BCC są przeprowadzane, to się okazuje, że będą straty. Jeżeli OPZZ zleca przeprowadzenie, to nie ma strat. A jak, pani redaktor, jest pani osobą inteligentną, jak pani sądzi, jak się krócej pracuje, to się więcej zarabia, czy mniej? Nie, to nie chodzi o to, że krócej. Krócej, o jeden można dzień. Intensywniej znaczy, pracować. Szybciej robi zakupy, tak? Tak. Więcej osób może pracować. Ale pani dobrze robi zakupy, prawda? Dobrze, ale wiemy dobrze, że oprócz zakupów mamy całą, jakby, mamy restaurację, mamy różnego rodzaju usługi wokół tego biznesu. Zauważmy też, że duża część handlu, handel w niedzielę, pamiętam, to 8 miliardów złotych, duża część handlu też odbywa się przy granicy właśnie w niedzielę, bo przyjeżdżają nas Ukraińcy, Białorusini, przyjeżdżają też Niemcy i robią zakupy dokładnie w ten dzień, kupując polskie towary produkowane przez polskich przedsiębiorców i polskich rolników. Na tym wszyscy zyskujemy. Polska jest krajem na dorobku. Jak będziemy krajem bardzo bogatym, możemy sobie wtedy więcej pozwolić na urlopy. Panie przewodniczący, czas na dobrą zmianę w Nowoczesnej? Tak pani uważa? Bo ja pytam, nie. Czy czas na dobrą zmianę mamy w wybory, Nowoczesnej? Mamy wybory, dokładnie. Zmianę taktyki, strategii, może lidera? Za miesiąc mamy wybory. Będę startował na przewodniczącego Nowoczesnej. Z Piotrem Misiłą. Prawdopodobnie będzie kontrkandydat. Cieszę się, bo konkurencja jest dobra. Konkurencja też pokazuje... co zrobiliśmy i co możemy zrobić. Wymaga to takiej weryfikacji wewnętrznej. To są pierwsze wybory w naszym ugrupowaniu. Przypomnę, jak weszliśmy do Sejmu, to może mało kto wie o tym, było nas 22 osoby, 22 członków partii, 28 posłów. Dzisiaj mamy prawie 6 tysięcy członków i to są pierwsze takie powszechne wybory. I w tym momencie... Ale klub macie mniejszy. Mamy 26 osób w klubie parlamentarnym. Ważne jest, znaczy wie pani, w obu przypadkach mamy mniejszość. A Paweł Pudłowski pozostanie w klubie po tym, jak chciał startować w konkursie na szefa. Chciał, ale nie wystartował w związku Agencji z tym. Kosmicznej, każdy tak? ma prawo do popełnienia błędu. Wyjaśnił, nie startuje, że dalej jest posłem. Ostatnio walczy o to, aby można było pracować nad kwestią aferów w skokach. Na pewno zmieni się nazwa. Zniknie człon Ryszard Petru. Nie wiadomo, czy się zmieni. Ja zaproponowałem taką zmianę. Dlatego, że nawet byłem przeciwny temu, żeby... No bo się człowiek niekomfortowo czuje z imieniem, nazwiskiem w nazwie partii, czy czegokolwiek. Proszę. I kropka ma zniknąć też, czy nie, to nie prawda? Kropka nie, nie. No i wpisanie imienia, nazwiska przy... mojego imienia, nazwiska przy nazwie partii było po to, aby w momencie, kiedy ona powstawała, była rozpoznawalna. Wtedy bardziej rozpoznawalna od nazwy Nowoczesna było moje imię, nazwisko. Dzisiaj nazwa jest wystarczająco widoczna, ale ja zgłosiłem ten projekt i konwencja musi to przyjąć. Może na przykład się nie zgodzić. Może jest tak przywiązana do tego członu. Może być tak przywiązana. Panie przewodniczący, a pana konkurent mówi o panu tak. Ryszard Petru w wielu przypadkach jest selekcjonerem, napastnikiem, rozgrywającym i obrońcą w jednym. Tak nie powinno być. Mamy kilku znakomitych członków, nie korzystamy z doradców, z usług ludzi, którzy mogliby nas ostrzec przed błędami. Czy pan zdaje sobie sprawę, że Nowoczesna, czy pan sam popełnili jakieś błędy? Proszę pani, gdybyśmy nie popełniali błędów, mielibyśmy teraz 30-40% w sondażach. Oczywiście, że... A jakie błędy? No nie wiem, czy to jest takie miejsce, żebym o tym mówił. Uważam, że... Może jakieś takie są... Na pewno nie udaje nam się prezentować w opinii publicznej naszego programu. Mamy jako jedna partia we wrześniu przyjęty program i mamy często zarzuty. A może to jest właśnie państwa wina, że ponieważ część, błąd. częściej mówicie, ale że wam się nie udaje prezentować w mediach. No powiedziałem, że to było. Częściej mówicie właśnie, częściej krytykujecie rząd. Ale jakoś tak się zdarzy, pani redaktor, że państwo jako dziennikarze zwykle nas pytają o tym, co złego zrobił PiS. A właśnie nie zapytałam dzisiaj. No, jeżeli mogę powiedzieć tylko tyle, no to ja starałem się wytłumaczyć, co próbujemy w ochronie zdrowia. Zaproponowałem naszą korektę czy kompromis, jeżeli chodzi o zakaz handlu w niedzielę. Uważam, że to jest rozsądne rozwiązanie dla wszystkich, których wszyscy powinni poprzeć. Jeżeli nie zostanie poparte, to świadczy to o wojnie ideologicznej. Uważam, że zbyt słabo prezentujemy program i to jest też moja wina. Biję się w piersi tutaj u pani redaktor w Radio Trójce. Dobrze się uderzyć. No, no dobra. Co znaczy dobra, dobra? Panie przewodniczący, teraz bierze pan sprawy opozycji w swoje ręce. Wczoraj doszło do takiego spotkania. Byli przedstawiciele PSL-u, Platformy, KOD-u, Unii Europejskich Demokratów. PSL. Powiedziałam, zaczęłam od tego. I SLD to nie jest cała opozycja. Nie było Polski Razem. Nie, znaczy nie Polski Razem, tylko Partii Razem. Partii Razem. Tak, znaczy uważam, że Barbara Nowacka przepraszała, że nie może być. Także uważam, że gdyby mogła być akurat tego dnia, to jest inicjatywa to by była. Dla Polski, tak? Natomiast Partia Razem jest znana z tego, że jest zawsze osobna. W związku z tym, no a Kukiz jest kolaborantem PiSu, w związku z tym nie widzę powodu, żeby tego typu partię zapraszać. Ale to Partia Razem nie została zaproszona, czy oni nie chcieli? Nie, oni nigdy nie chcą, w związku z tym nie byli zapraszani. Natomiast skupmy się na meritum. To jest spotkanie, które ma w sprawie wyborów samorządowych? Możliwości wspólnej współpracy w wyborach samorządowych. Nie znamy ordynacji wyborczej, ona może istotnie dużo zmienić, ale trzeba rozmawiać dzisiaj, że w momencie, kiedy ta ordynacja na przykład się pojawi, żeby już być kierunkowo dogadany. Łączy nas wszystkich to, że Polska musi być silna w Unii Europejskiej, że decentralizacja samorządu jest ważna, czyli im więcej władzy lokalnie, tym lepiej. Sprzeciwiamy się centralizacji pisowskiej. To są takie dwa elementy, które są fundamentem tego potencjalnego porozumienia. Jeśli nie będzie zmieniona ordynacja, to porozumienia nie będzie? Nie, nie powiedziałem. Ja jestem za to, ale 8 października mówił pan w Krakowie, że Nowoczesna idzie do wyborów samorządowych sama. Przygotowuje się. I jeśli nie będzie zmiany ordynacji, to tak będzie. Każda z partii musi być przygotowana, żeby iść sama, a jednocześnie próbujemy stworzyć szeroką koalicję. Wie pani, no trzeba działać dwutorowo. Znaczy, celem będzie szeroka koalicja. Ja nie mogę mówić za innych, czy będą startowali w takim szerokim bloku. Uważam, że taki szeroki blok jest tym, czego Polacy oczekują. Mamy w samorządzie, jest łatwiej się dogadać, bo są dużo mniej takich punktów spornych między partiami, które pani wymieniła. Patrzę na zegar i chcę zapytać o 1/3. Dlaczego pan uważa, że Nowoczesna powinna mieć 1/3 kandydatów na prezydenta, jeśli będzie wspólna lista w miastach wojewódzkich plus 2? To jest moja propozycja. Mamy 18 miast wojewódzkich, tak to definiujemy. Ale to dużo, jak na notowania Nowoczesnej. Mogę? 18 miast wojewódzkich, w tym dlatego, że Bydgoszcz, Toruń, Gorzów, Wielkopolski, Zielona Góra. I tak naprawdę jest to propozycja wyjściowa, która mówi tak. Poszczególne partie zgadzają się, że ustępują innym i wystawiamy w każdym mieście wojewódzkim jednego kandydata opozycji, które wszystkie inne partie go popierają. Ja zaproponowałem Walentynę, przecież wieszę się. Koniec rozmowy. A możemy o tym dalej rozmawiać. Możemy, ale to już na korytarzu, bo niestety czas minął. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej, dziękuję z bardzo. Kropką, ale być może bez Ryszarda Petru. W nazwie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kompaktowy odkurzacz workowy Zelmer z metalowymi rurami teleskopowymi i miękkimi kółkami w cenie 149 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 3 litry, jedynie 15,49. A masło Ekstra Polmlek 200 gramów tylko 5,49 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Huawei P10. Masz to czarno na białym. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Będzie doniesienie do prokuratury na Hannę Gronkiewicz-Walc, to zapowiedź członka Komisji Weryfikacyjnej Sebastiana Kalety. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł wczoraj, że prezydent Warszawy nie musi płacić pierwszej grzywny za niestawienie się przed komisją, bo stroną sporu jest miasto stołeczne Warszawa. Według Kalety sąd potwierdził, że prezydent ma obowiązek stawić się przed komisją, jeżeli zostanie przed nią wezwana, a skoro nie przyszła i karę musiałoby zapłacić miasto, to naraziła je na straty. W tej sytuacji jesteśmy niejako zmuszeni poinformować prokuraturę o tym, że umyślne działania Hanny Gronkiewicz-Walc mogą doprowadzić do uszczuplenia majątku publicznego w zakresie jej niestawiennictwa. Dotychczas komisja weryfikacyjna nałożyła na prezydent Warszawy w sumie 40 tysięcy złotych kar grzywny. Na 25 lat więzienia skazany został Robert W., który w sądzie w Łodzi oblał kwasem kobiety. O wyroku informuje sędzia Paweł Urbaniak. Sąd okręgowy w Łodzi wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności Robertowi W. za usiłowanie zabójstwa i dokonanie istotnego, trwałego zeszpecenia pokrzywdzonej poprzez to, że w bliskiej odległości oblał stężonym kwasem siarkowym osobę pokrzywdzoną. Mężczyzna miał odpowiadać za stalking wobec kobiety. Robert W. może ubiegać się o wyjście na wolność dopiero po 20 latach odbywania kary. Wyrok nie jest prawomocny. Skradziono relikwie świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To krew papieża Polaka i fragment kości kapelana Solidarności. Znajdowały się one w sanktuarium Monte Castello na północy Włoch. Według lokalnych mediów złodzieje weszli do klasztoru i zabrali relikwie przechowywane przy ołtarzu. I to tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Litwa, Polska, czego nie wiemy? To tytuł forum gospodarczego, które odbyło się w Wilnie. Politycy, przedsiębiorcy i działacze społeczni dyskutowali na nim o możliwościach i warunkach rozwoju współpracy ekonomicznej obu krajów. Kamil Zalewski. Forum było próbą zastanowienia się, czy udało się już osiągnąć pułap obrotów handlowych pomiędzy oboma krajami. Nasze obroty w tym roku pewnie przekroczą 4 miliardy euro. Uważamy, że jest potencjał do tego, żeby je zwiększyć. Ocenia w rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Januszkiewicz, pierwszy sekretarz Wydziału Promocji i Inwestycji Ambasady Polski w Wilnie. Dodaje, że ważnym punktem konferencji była ocena klimatu inwestycyjnego Polski i Litwy. Redaktor naczelny litewskiego dziennika Lietuvos Žinios Ramūnas Terleckas zaznaczył, że stosunki biznesowe i handlowe pomiędzy Polską a Litwą wzmacniają się w miarę ocieplania się relacji politycznych. Z kolei ambasador Polski na Litwie Urszula Dorszewska w liście do uczestników spotkania podkreśliła, że Litwa to ważny partner regionalny Polski. Przeciętnie mieszkaniec Litwy kupuje ponad 2 razy więcej polskich towarów niż na przykład mieszkaniec Niemiec. Więcej polskich towarów kupuje tylko statystyczny mieszkaniec Słowacji. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Forum gospodarcze zostało zorganizowane przez dziennik Litwos Žinios, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej w Wilnie oraz Polsko-Litewską Izbę Handlową. Banki wkrótce ogłoszą porozumienie w sprawie 200 milionów złotych pożyczki dla spółki PESA. Czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Pieniądze będą pochodzić z PKO BP, który jest liderem konsorcjum, oraz PKO, Banku Gospodarstwa Krajowego, Raiffeisena, BZWBK i w banku. Kredyt ma być pierwszym krokiem w restrukturyzacji bydgoskiej spółki. Zapewni jej przetrwanie do momentu, aż pojawią się nowi inwestorzy. Potencjalnie brane są pod uwagę firmy z Hiszpanii oraz Chin. Jak informuje Puls Biznesu, w najbliższych dniach do Polski mają przyjechać w tej sprawie dwie delegacje. Amazon, największy na świecie sklep internetowy, zapowiedział uruchomienie w przyszłym miesiącu usługi Amazon Key, dzięki której towar będzie można dostarczać do klientów także, kiedy nie będzie ich w domu. Ci, którzy zechcą z tej usługi korzystać, będą musieli kupić u Amazona za co najmniej $250 kamerę i podłączyć ją do Wi-Fi. I również zamek do drzwi będzie podłączony. Dopiero po zainstalowaniu tych urządzeń będą mogli w aplikacji Amazon wybrać realizację dostaw do domu, także pod swoją nieobecność. Usługa będzie dostępna dla uczestników programu Amazon Prime. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Ciepło, ciepło. Jest bardzo ciepły poranek w Chorzowie. Jesteśmy na Stadionie Śląskim. Nie zacieraj mikrofonu, bo jest ponad 10 stopni, myślę, że w okolicach 11. A w ciągu dnia będzie pochmurno i deszczowo, ale z większymi rozpogodzeniami. W Sudetach popada sobie śnieg. Temperatura w ciągu dnia w najcieplejszym momencie. Od 10 w Suwałkach, 11 w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Bydgoszczy, Zamościu i Katowicach, do 15 we Wrocławiu. Tak będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z matrycą OLED, tańszy o 1000 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Haha! Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony z 43-calowego telewizora Smart TV marki LG w cenie 1699 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka na Śląskim. Dziś jesteśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś o 17:00 ważny dla nas mecz. Grzmoty, Myśliwiecka i Śląskie Perliki. Teraz jesteśmy już na murawie, na poziomie murawy. I to chyba... słuchać? Tak, możesz. Ale do mnie podaj. To, ty jestem, jestem z drugiej strony zupełnie, Krystian. Uważaj, to środkowanie, rzutu różnego. Bardzo ładnie, ja teraz przyjmuję piłkę. Biegnę. O, wpada w pole karne. Nie, za daleko. Dobrze. Za daleko. Dobrze. Czekaj, bo to jest jedyna okazja, żeby strzelić gola. Jest! Jest! Znakomicie. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Weszła pod poprzeczkę, ładnie. Bardzo ładnie. Dobrze. Teraz redaktor zmachany zapowie piosenkę dnia. Piosenka dnia. Two times too big. I don't care. Call it style, a love affair. Head in the clouds, nose in the air. Good for you and your savoir faire. Savoir faire. If you don't got the wood, you can't build a fence. After I've come to your defense, then you got no business over there. Savoir faire. Savoir faire. Savoir faire. It's alright, I don't care. Call it style, a love affair. Head in the clouds, nose in the air. Well, good for you and your savoir faire. Just you remember what got you there. You and your savoir faire. To była nasza piosenka dnia, ale jeszcze jesteśmy na murawi. Ostatnia szansa, żeby strzelić gola. Pusta bramka. O, słupek. Przepraszam, to może teraz muzyczny rozkład. Muzyczny rozkład jazdy. No ja wiem, z 2 metrów to trochę wstyd, ale nikt nie widział. A może spróbuj pośpiewać, może ci lepiej pójdzie. Dobrze, może jednak. Wiemy, tutaj na Śląskim od rana, a wczoraj w Warszawie ważne rzeczy się działy przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rozdaliśmy po raz kolejny Mateusze. No i warto to przypomnieć, wymienić laureatów. W kategorii rozrywka debiut Steve Nash i Turntable Orchestra za brawurowe połączenie na płycie Out of Fate różnych stylistyk muzycznych, za nowoczesne wykorzystanie w muzyce rozrywkowej klasycznych brzmień orkiestry symfonicznej oraz za uczynienie z gramofonu, uwaga, niezależnego elementu zespołowego instrumentarium. Serdecznie gratulujemy i przechodzimy do kategorii rozrywka, wydarzenie. I to znany z anteny Trójki, bardzo lubiany, no bo to jest po prostu rockowy facet w pełnej krwi, Krzysztof Zalewski, za ujawnienie światu swoich ogromnych możliwości artystycznych na płycie Łoto. I błyskawiczne wskoczenie na najwyższą półkę. Krzysztof Zalewski. No przecież mówię, że on się do tego nie nadaje. To po co się za tą piłkę bierze? Bardzo Państwa przepraszam. No i przechodzimy do informacji koncertowych, bo to Państwa bardzo interesuje, a Krzysztofa Zalewskiego, laureata, będzie można usłyszeć, zobaczyć choćby 4 listopada już w klubie Wytwórnia w Łodzi. Trasa dłuższa, potem Katowice, nieodległe, Kraków, ale także Ełk, Sztum, Gdańsk. Krzysztof Zalewski rusza w trasę, będzie go można zobaczyć i usłyszeć. W kategorii jazz debiut Kuba Więcek za wyjątkowy kunszt kompozytorski i talent wykonawczy, który artysta objawił w pełni na płycie Another Raindrop. W kategorii jazz wydarzenie Electro Acoustic Beat Sessions za kreatywne i nowoczesne ujęcie w autorskie ramy ponadczasowej muzyki Krzysztofa Komedy Repetitions. Letters to Krzysztof Komeda. To debiutancka płyta wymyślona przez pianistę Marka Pędziwiatra. Do każdej sesji, sessions jest przecież w nazwie, dołączali spontanicznie inni instrumentaliści, przypadkowo dowiadujący się o tym wydarzeniu. No i tak powstały niezwykłe nagrania. W kategorii rozrywka, całokształt, no to niespodzianki chyba nie było. Tak? No WW, oczywiście. Za udowodnienie, że całokształt może być kolejnym wspaniałym początkiem i że tydzień zaczyna się w środę, jak mówił to Piotr Metz wczoraj na scenie, wręczając tę nagrodę. WW w trasie. WW w trasie i to już niedbawem, no niedaleko, bo też na Śląsku, Redutowy. 28 w sobotę, ale potem jeszcze w innych miastach 17 grudnia. Trasa się zakończy w Warszawie w klubie Palladium. No i na koniec została nam jeszcze jedna kategoria jazz za całokształt. Henryk Miśkiewicz za 40 lat mistrzowskiego grania jazzu w Polsce, za przepiękne finezyjne solówki, za niepowtarzalny, delikatny klimat ballad i jedyne w swoim rodzaju brzmienie saksofonu. A Super Mateusz, w całej historii Mateuszy przyznano do wczoraj tylko raz, otrzymał go Czesław Niemen. Wczoraj wydarzyło się to po raz drugi, nagrodę otrzymała Kora, nagrodę w jej imieniu odebrał Kamil Cipowicz, a za tutaj uzasadnienie, wywrócenie polskiego rocka do góry nogami, za odwagę, bezkompromisowość i hard ducha. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Z góry na dół, z dołu do góry. I tak to wyglądało wczoraj, a my dziś na Stadionie Śląskim, który jest stadionem nie tylko piłkarskim, o czym już Państwu mówiliśmy po godzinie 6, także stadionem, przepięknym stadionem lekkoatletycznym, no ale także żużlowym, co słychać, czuć, widać. O właśnie, motocykl odpalony. Na tym stadionie wiele lat temu tytuł Mistrza Świata zdobył Jerzy Szczakiel, legenda polskiego żużla, z którym rozmawia Marcin Łukawski. To był stadion, jest ciągle stadion z możliwością jazdy na żużlu. To jest to miejsce, w którym po raz pierwszy Polska zdobyła medal Mistrzostw Świata w indywidualnej jeździe i to pana zasługa. Jak to wyglądało? Pamięta pan to jeszcze do dziś, ten moment? No, takie czegoś się nie zapomina, to jest coś pięknego. Pamiętam to tak, jakby to było wczoraj, dlatego że taka impreza to pozostaje w pamięci na długo. Były to wielkie mistrzostwa świata, stadion pełny, wypełniony aż po brzegi, nawet ponad plan było tyle kibiców. Było to 2 września, ciepły dzień, tak jakby lato, lipiec. 73 rok. Tak, 73 rok. No i zawody są, wygrywam bieg po biegu. No i... I dochodzimy do kluczowego momentu, w którym dwaj zawodnicy mają tyle samo punktów. Jest decyzja, że dodatkowy bieg startuje, no, pan. Z Małdzierem, no, przychodzą losować tor. Ja dałem pierwszeństwo Małdzierowi, wylosował tor pierwszy. Ja niby ten tor gorszy, trzeci tor. Start. Wyszliśmy równo z... Ale zatrzymajmy się przy starcie, bo start też był ciekawy. Sędzia się trochę pospieszył. Rywal zaspał. Znaczy, no ja mam taki, po prostu taki film, który dostałem od premiera Błyska, nie wiem skąd to miał, i ze startu wyszliśmy równo. Równo? Tak. Byłem pierwszy, dlatego że mój motocykl był dobrze przystosowany do tego toru. Dobrze go sprężyliśmy, zapon był dobrze ustawiony. No i założyłem do krawężnika, no i prowadziłem bieg. I wtedy? Do każdego biegu, kiedy wjeżdżałem, to mechanik mówił: trzymaj krawężnik, start i krawężnik. No i trzymaj krawężnik. No i chyba na trzecim łuku. On miał już niby nowszy motocykl, to jest Jawa z długim skokiem. Ona była troszeczkę szybsza, ale ona słabo ze startu wychodziła, nie? I potrzebowała dobrze trochę dystansu. Tak. No ale ten mój motocykl chyba też był dobry, dlatego że na treningu, kiedy myśmy grzali motocykle, to bo stałem obok mojego kolegi Małdziera, to aż oczy zaczęły tego. Przyszedł, zobaczył, mówił coś tam po angielsku, a niego nie zrozumiał, ale pytał się, czy to jest seria, znaczy, czy to nie jest przerobione. A to był motocykl seryjny, tylko że udany i dobrze chodził. A jego motocykl był Jawa, długi skok, niby był szybszy, ale jednak przegrał z moim standardowym. I rywal się przewraca. No i właśnie na tym trzecim kółku za ostro wszedł pode mnie. Coś tam drgnęło i nie widziałem, czy się przewraca. Możemy popatrzeć, bo to, stadion przed nami. Gdzie to było? To tutaj na tym łuku. Na tym łuku, z prawej strony. Koło parkingu właśnie to, bo tam zawsze ci stali te działacze i zaraz, kiedy podjechałem dalej, to już kiedy się zbliżałem, to widziałem, że już ci działacze z całej Polski, między innymi najpierwszy koło tego przewróconego Małdziera, mojego kolegi, był Robert Nawrocki. Mówił: Małdzier, wstawaj, już nie ma co, już przegrałeś bieg. Rywal się przewraca, pan jedzie dalej. No, jadę bieg dalej. Nie jest przerwany, jedzie pan sam już. Tak, tak, no i okrążenie do mety. Wjeżdżam na parkingu, ściągają mnie z motocykla, wrzucają w powietrze i cieszą się wszyscy. No ja to oczywiście też się cieszę. Szczerze mówiąc, jak pan opowiada, to ja mam gęsią skórkę. Wyobrażam sobie, co tu się dzieje, kiedy jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wtedy było więcej niż teraz. Może wejść. Pełny stadion był, ponad 100 tysięcy mówią. Że, no stadion był pełniutki. Co się dzieje? Jak ja szedłem na parkingu, to po prostu kibice znali mnie, krzyczeli Eda, Jurek, różne takie mistrzem będzie, że mówię, o kurczę, tylko się bałem, że jak będę gdzieś dalej, że będą krzyczeć, że jestem słaby, nie? A udało się wygrać, nie? Ale ceremonia wręczenia nagród mistrzostwa nie odbyła się na miejscu. No, było w Madrycie takie przyjęcie mistrzostw świata w sportach motorowych. Był m.in. Niki Lauda, był piękne pokoje, uroczyste przyjęcia było. No i wręczenie tej medali. Ten medal mi wręczał Władysław Piersza, który był w tym czasie prezesem tego FIM-u, Federacji Imprez Motorowych, który nawet słyszałem, że on pochodzi z Katowic, a później pracował w Warszawie. Bardzo mądry człowiek, uprzejmy. Władał 10 językami. No i on mi to wręczał łzami w oczach. A ja nie, bo ja to bym twardy, ja się tylko cieszyłem się. No gratulacje olbrzymie. Ciągle naprawdę emocjonująca historia. To jest dobry stadion do jazdy na żużlu? No dla mnie był szczęśliwy. No oczywiście. No myślę, że tak, dlatego że to jest... łuki są takie dosyć łagodne. Nie to, co na przykład Wembley, bo tam Wembley to były takie łuki troszeczkę zniekształcone. No ale też, jeżeli trzeba było, to się jechało, nie? A co pan czuje, jak pan teraz wchodzi na ten stadion? Z takimi wspomnieniami, ale też patrzy pan na naprawdę piękne miejsce. No, piękne miejsce, dlatego się cieszę bardzo, ten stadion tak ładnie odnowiony. W ogóle jak ja chodziłem po tym zapleczu, wszystko tak ładnie zagospodarowane, ile to trzeba pracy, ile projektów, że tak wszystko zgrane, to jest naprawdę jak cud, że to jest tak ładnie zrobione. Bardzo dziękujemy, pan Jerzy Szczakiel. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A jestem pod wrażeniem w ogóle pamięci fotograficznej niemalże pana Jerzego, który pamięta kolory kasków, motocykli, no wszystkiego tak naprawdę. Stadion, który będzie stadionem również żużlowym w przyszłości, na razie jest wymalowana piękna bieżnia i te, właśnie tak, tata powiedziałby piaskownice, kociarze powiedzą piękne kuwety, ale to są tak naprawdę... Spokojnie, dobrze? Tak, no, hamujemy. Dziękujemy także za państwa wspomnienia. 2-2 i 7 trójek. Ja w związku... uroczystością na Stadionie Śląskim. Chciałem się pochwalić, że miał przyjemność być na pierwszym meczu na Śląskim rozegranym przy sztucznym świetle. Polonia Bytom, Polonia Bydgoszcz, 5-0. Pozdrawiam, moja kochana trójka. Pan Adam kiwa głową. Ja jeszcze muszę państwu przekazać jedną ważną informację. O 17:00 mecz na Stadionie Śląskim, na płycie głównej. I zapraszamy państwa na ten mecz. Liczba miejscówek jest ograniczona, ale zapraszamy, to brama 1A i tam będą czekały na państwa jeszcze zaproszenia. Od 16:00 jest stadion otwarty, od 16:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Tak, i zdarzy się tak, że wyjdziemy na boisko. Nie wiemy, co z tego będzie, natomiast... Zdarzy się może tak, że zejdziemy, albo nas delikatnie... wyrzucą, bo powiedzą, że nie potrafimy grać w piłkę. No może tak być. To jest wyzwanie, bo to jest naprawdę duże boisko. Ile ono ma? Będą drżeć. A ile ma boisko długości? 105 metrów i 68 metrów szerokości jeszcze w dodatku. Szerokość też ma. Tak, bo gramy też w szerokości. Mhm. To jest tak standardowo, ale nie najdłuższe, prawda? Znaczy to są takie standardy, które dzisiaj trzeba już zachowywać. Mniejsze wymagane. Nie może być większe. Raczej stosuje się, żeby były wszędzie takie same wymiary i takie też są tutaj u nas na stadionie. A jeśli chodzi o tą wielą funkcyjność obiektu, bo to jest to, co podkreślamy mhm. i chcemy się tym chwalić. Niedawno otrzymaliśmy certyfikat z Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, podpisany przez Sebastiana Koł, byłego znakomitego lekkoatlety. I ten certyfikat... pokazuje jednoznacznie, że jesteśmy obiektem pierwszej klasy, jeśli chodzi o wymogi światowe, dlatego tutaj mogą się odbywać Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce włącznie. Czy będą? Będziemy się o to starali. Już my będziemy chwili, trzymać kciuki. Tak, mamy podpisany list intencyjny z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, w którym jest też napisane o tym, że staramy się o Mistrzostwa Europy na razie w roku 2022. Memoriał Kamili Skolimowskiej, to już jest pewne i to już wiadomo, że to będzie w sierpniu przyszłego roku. 22 sierpnia zapraszamy, bilety już można nabywać. No a wczoraj na konferencji prasowej ogłaszaliśmy, że 15 września będą tutaj zawody żużlowe, czyli finał indywidualnych mistrzostw Europy. Także to też pokazuje, że stadion w różnych dyscyplinach będzie pokazywany. No i oczywiście cały czas walczymy o to, aby tutaj mecz reprezentacji Polski się odbył. Jest taka szansa? Panie prezesie Zbigniewie Bońku, tak. Bardzo przychylamy się do tej nadziei, która tutaj na Śląsku rozkwita, żeby jakiś towarzyski sparing przed mundialem nasi biało-czerwoni mogli to zagrać. Koniecznie, stadion na pewno byłby wtedy pełny na pewno. Tak. Adam Pawlicki, człowiek ze Stadionu Śląskiego, który był z nami od 6:00. Bardzo dziękuję. Dziękuję towarzyszeniu. Bardzo ciekawe informacje i wspomnienia. Dziękujemy przede wszystkim za zaproszenie dziś na cały dzień i kłaniamy się nisko władzom samorządowym województwa śląskiego, które nas zaprosiły. Po 16:00, tak jak Państwo już słyszeli, audycja popołudniowa, potem mecz. O, będzie walka, na pewno będzie walka. Drużyna silna, Trójkowa już jedzie. Widzieliśmy wczoraj trening, przez chwilę widzieliśmy trening zawodników. Są mocni. Są mocni, będzie ciekawie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas o poranku. Zapraszamy do słuchania Trójki oczywiście. No i dziękujemy w imieniu całej ekipy, która pracowała dla Państwa i tu w Chorzowie. Magdalena Trzaska, Paweł Zieja, Wiesław Szala, bardzo dziękujemy. I w Warszawie, Brama Leszczyńska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. A my zapraszamy na 16:00. Tak jest. Krystian Hanke, Marcin Łukawski. No i jeszcze Red Hot, bo oczywiście grali. Na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zestaw do zabudowy Beko. Płyta indukcyjna i piekarnik wielofunkcyjny w cenie 1299 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy.